tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeciogórskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 24 czerwca. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. I dla Polski, i dla Kolumbii to mecz o być albo nie być na mundialu. Mecz o wszystko albo nic dziś w Kazaniu. Prezydent Macron za sankcjami dla unijnych krajów odmawiających współpracy w sprawie migracji. Mieszkańcy Bolesławca na Dolnym Śląsku mogą za darmo jeździć komunikacją miejską. Przed biało-czerwonymi mecz o wszystko. Już dziś reprezentacja Polski rozegra drugie spotkanie na Mistrzostwach Świata w Rosji. Po porażce z Senegalem czas na Kolumbię. Godzina 20, Arena Kazań. To tutaj zostanie rozegrane to niezwykle ważne spotkanie. Ważne dla Kolumbijczyków, jak i Polaków. Obie drużyny zgodnie przegrały na inaugurację. Zgodnie 1-2. Jedni z Senegalczykami, drudzy z Japończykami. Selekcjoner Adam Nawałka do rywali z Ameryki Południowej podchodzi z wielkim szacunkiem. Jest to świetny zespół, który prowadzi bardzo dobry trener. Przed rozpoczęciem tego turnieju była wskazywana za jednego z faworytów w ogóle do wygrania mundialu. Jeden mecz nie może tego przekreślić, nieudany. Spodziewamy się bardzo trudnego spotkania, bardzo intensywnej gry. Wierzę w to, że to my będziemy tą drużyną, która będzie się cieszyła po meczu. Polacy do Kazania przylecieli z Soczi. W godzinach wieczornych, tych meczowych, trenowali jeszcze przy pustych trybunach. Dziś będzie ich wspierać według nieoficjalnych informacji 6 tysięcy kibiców. Kolumbijczyków ma być 3 razy więcej. Kazań, Adam Malecki. Niemcy golem w ostatnich sekundach wrócili do gry na mundialu. W swoim drugim meczu pokonali Szwedów 2-1. Mistrzowie świata przegrywali po pierwszej połowie, ale zdołali wyrównać i strzelić, grając w dziesiątkę zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry. A wcześniej przegrali z Meksykiem i to właśnie drużyna z Ameryki ma 6 punktów, a Szwedzi i Niemcy po 3. Kto pożegna się z mundialem, rozstrzygnie ostatnia kolejka. Prezydent Francji opowiedział się za sankcjami wobec państw Unii Europejskiej uchylających się od przyjmowania migrantów. Według francuskich władz poświęcony sprawom migracji unijny szczyt przewidziany na koniec czerwca będzie miał bardzo burzliwy przebieg. Emmanuel Macron stwierdził, że państwa, które w ogromnym stopniu korzystają ze wspólnego unijnego budżetu, nie mogą odwoływać się do swoich egoizmów narodowych, gdy chodzi o imigrantów. Na spotkaniu z premierem Pedro Sanchezem Francja i Hiszpania uznały m.in. konieczność stworzenia stałych ośrodków przyjmowania uchodźców. Emmanuel Macron. Od chwili, gdy wysiądą na brzegu, przewidujemy skierowanie ich do zamkniętych ośrodków zorganizowanych dzięki wysiłkom państw europejskich, a dalej dokonanie w krótkim czasie szybkiej analizy sytuacji każdego z imigrantów, wydalenia tych, którzy nie mają prawa do azylu politycznego, a pozostałych należy równo podzielić między poszczególne kraje w duchu prawdziwej solidarności europejskiej. Rzecznik rządu oświadczył, że szczyt europejski poświęcony kwestiom imigracji będzie miał bardzo trudny przebieg, między innymi dlatego, że państwa Europy Środkowej zbojkotowały spotkanie w Brukseli poświęcone tym zagadnieniom. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A chodzi o dzisiejszy nieformalny szczyt poświęcony migracji. Udział w nim potwierdziło 16 krajów Unii. Komisja Europejska poinformowała, że oficjalne pisemne zaproszenia na spotkanie nie były wysyłane. Polska i pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej, Węgry, Czechy i Słowacja postanowiły, że nie wezmą w szczycie udziału. W Brukseli spotkają się dziś m.in. kraje południa Europy, Włochy, Hiszpania, Grecja i Malta, a także Francja i Niemcy oraz Bułgaria, która kieruje pracami Unii, oraz Austria, która już w lipcu przejmie przewodnictwo. W Bolesławcu miejskie autobusy wożą za darmo. Do tej pory MZK zarabiał na opłatach za przewozy nieco ponad 1,5 miliona złotych rocznie. Teraz podobne pieniądze otrzymamy z budżetu miasta, wyjaśnia szef MZK Andrzej Jagiera. Dodaje, że będą też oszczędności. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji to nie są tylko dodatkowe pieniądze, bo proszę zauważyć, że znikają koszty kas fiskalnych, koszty kasowników, koszty kontrolerskie, czyli windykacja, produkcja biletów, także koszty, które do tej pory ponosiliśmy, no przestaną istnieć. Z analiz ekspertów od komunikacji wynika, że na ulicach Lubina, gdzie jest darmowa komunikacja w godzinach szczytu, liczba aut jest o 30% mniejsza niż kilka lat temu, gdy obowiązywały bilety. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś w całym kraju przelotny deszcz, a na wschodzie i w centrum także burze. Termometry pokażą w Gdańsku, Białymstoku i Wrocławiu 17 stopni, w Lublinie, Katowicach i Warszawie 18, w Szczecinie i Krakowie 19, w Poznaniu 20 stopni. Trójka.

Thank you.

Diabeł tkwi w szczegółach, ale jeśli chociaż trochę się wysilimy i skupimy, to można usłyszeć, jak pięknie rozchodzi się panorama w tych elektronicznych utworach lat 70. Disco Energy, jedno z najważniejszych nagrań nurtu Space, powstałego na podstawie wyobrażeń, jakie dało wyprawy na Księżyc i plany podboju kosmosu. W programie trzecim z roku 1977 Universal Energy, czyli francuski duet. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim z Francji. Przenosimy się teraz do Norwegii, a nasz licznik czasu, mimo iż zachowujemy instrumenty z epoki, w każdym razie samą oś czasu przestawiamy na rok 17 XXI wieku. Like a ghost.

Płyty Baby Kradok, Pepe Bradok w programie trzecim. Potrójne pasmo, przenoszenie. A w nim cykl z muzyką opublikowaną 20 lat temu. Dziś wyśmienita płyta Josha Winka, Hear, Hear. Koncept album, który ukazał się w OVM Records. Are you there?